آدم علیہ السلام تا اکرام دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام درم زل باندھی تو وہ میرا قبول کروا اگر درم زل مخ کی نتیجہ نو دو زل مخ کی شو درم دا وہ لومگا آدم اوسطو آدم علیہ السلام اصل پیدا کر دے استخلاف دا زمکے دا پارا او چے پیدا ہے کونے تربیت کول غواڑی کنا بے تربیت نہ ہونے کی کنا دیری خبری چا فریدہ فطرت کی ودیات تھی ہو دیری چا اگر فطرت کی نہیں تھی ودیات اکر دینو دا جے پتن لگی سو چے خودرے شوئی دی ندن بھئی آدم علیہ السلام او دا حواد ملگری تربیتی مقام چے تعبیر تینا پو جنت سرکی باغ سر یا آغا جنت یا بل او دا دو دا پایا جنت دا مل مستیازے ہو دغل تا تربیتی انداز دے دا یو دویم دا چی دا مقام تخیی دا دی زین لرکی دنیا تا دی زیل و بیا پا صحیح خلافت سر رازی دنیا کی بس رکائی نو حلو با رازی اس خمی تا اکرامن تا دا زیدر که دا مل مستیار ما خوب ویلد سکم زیوی ما وی جاغ جنت تیا دا مل مستیار زیده دولا جنت الخل دیرو عالمانو ویلی دی جم دغه جنت چکم اللہ پیدا کرے دے نو خلق بولا آخرت کی زی نو دغه جنت کے دے وہ سولے دے نو دیر و قول دا دے دا محققین و علماء و قول دا دے چھ دغه جنت ندے جنت الخل ندے جنت الخل کی عیسیان نشتے جنت الخل کی سزا نشتے زورو نشتے رٹن نشتے دے جنت الخل کی بربنڈول نشتے دے بیا نہ خو جنت الخل سنگشو دیر قول دارے خوچی سوکو جنت الخلدو نوی دا صفتونا پا کیالی دی چی پا عملو للاشی دی خو پا عمل نیے تلے دا دیو جنده دا پار امتحانگاہ وزکم آئی تربیت دیو خو کن امتحانگاہ دی شاہ سے بوی ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی وی زماخ پل رائی دادا تحقیق می دادے چی جنت الخلد نو دا دا دمی المستیع زیدے یو باغ دی دمی المستیع زیدے الا انا لا نصرف بذلك هو اذا ما نزوت مش بيت اختلاف دوري کی مولیاں و یغه زور دیو نو کزو پدی بلا ٹنگ شم ناسب تن اختلاف دیو نو بس دم المسیا دیو کا اگ جنت تے قبل لے کوئی اوزے تے بوتو نو بیا تدا وی دادی اس تربیتی پروگرام ما وی و ویلم گے تے ادم وسطو وسدی ستا خدا کور والا اسی دی پدا باغ کی یا دا جنت کی خورایتینا پریوان رغدان فراخ حرسو شروع تو ما کم دی چه ساسو خواهی پابندی نیشتا دی خدا دی تویم نیزدین شه دی یو بوچی تا شای باید کمون کنه دخ پری درجی زیادی کمون کنه دان سرا تربیتی مقام دی دادی دی ملمستیا دی پدی که دی تا بلکول دادی دی خدا یو پابندی بی نیچه بار تا او دینو بیا بدا تا دی پنمونه گرش پابندیانی نوری لگی دیرو کی بازادی پدیرو کی پابندی نہ سنگ کے دل تک تدری حکم خلاف ہو کی او تالا زورنا رٹنا دوخو راضی نہ داس جی دنیا کے خلاف ہو کی نہ زورنا رٹنا جنت نہ پاتے کی دو دو دوزخ نہ دو برازی دایو تو سبق ہو ماول کو میں تربیتی سبق دے تربیتی کورس دے دل تے پاتے کر خراس کا کو حق حساب بمانی حلال حرام بیت بو پکی تئی داس نہ کی تو دنیا کی وئی خلق لکم ما فی الارض اصول جمل روا نہ ٹول بروانی پابندی بپ کی تھی نہ دتے نی دین شیتا زوادا او بوٹی تا بوٹی نمراد معین شخص دے اکنا نوع کی مراد دا دا غزید او دے اجتہاد اللہ رب العالمین دا میر پر خیر دا اجتہاد دا آدم تا پر خیر علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحیح اجتہاد کی فلہو اجران دا حدیث مطلب وے ما فلہو اجران و نقطہ فلہو اجران غلطی اکرون یو از اللہ ورکی آدم علیہ صلات و سلام اجتحاد کی خطا شو اغتا نو عویلیو او دتن یو فرق واغست چه دغا یو بوٹے بنے جے کی گم اجتحاد کی خطا شو سزائی ندور کری دا زید دا دا دا امتحانو نا امتحان پورا شو یو زوز بارتا دا حال نوزا پر چولی کی دا خو معلم تم لپتنشتے ممتحن تا جی پرچے خطا دا او کو سیدا او چی وقت پورا شو دو گھنٹے ادری چلور بے حال کی پریدی اوزا ہوئی بس اوزا دا پرچے دی پورا کرے کنی کی دارا کا پرچے تیواز لوی بازی آدم علیہ السلام سلام امتحانی مرکز کیو چی کم وقت پورا اللہ پاتے کاؤ پاتے کاؤ کی وقت پورا شو نوی اوسو دا دی دی نوزا سزا ندا رتل ندی سزا ندا سزا شتے نا چی جنت تینو سزا پکی دا کمی غیر نرالا نوی لومنگا دتا دیتا و قرآن دی جی کوای کنستاس و خپل مرتبه بکمشی او خوی اول دادوانا شیطان آن آن اجلیا پس سبب دا دیبانی دا غبوٹی پو واجر خوی دو کول ورکا سڑی تا تا خوی دا جی ویلیو دا انزرو دا بل انزر نو دا یو غنمو دا یو بوٹیو دا بل غنمی نده ویلی نو آدم علیه صلی اللہ علیه وسلم دا بل نو خوی با داوم لکری علیمانو خود تاریخ او سندی صحیح نده معلوم چی اصل میوا حواو شکولا آدم علیه صلی اللہ علیه وسلم نو اللہ وطیو چا کربانی نیمه کرا نیمه او خوانه دیر او خواه کوا وی نیمه دل پر خوانه دیر او خواه کرا دا او خرا تا پرسنو کرا غمو خوانه اصاری ترگن شد تا پرس دینه دی کرا چی دا مرچکه دی که گوانه دا مرچکه دی خلی دی که نخلو بسیدی کنه نخلو سیدی کنه دی که تا پرس آجت نشتی پیغمبر علیه صلی اللہ سلام تا دا یادو کور تا چی براغه دا خوراک تا شیبه و تا کیخون تا پرس بکو انا لکی آش آش دا دا کمرا غلی دا سینه چی دی نیکه بابا پشانت زوم اخرما اروز دورا پسی اخرج منا دا دی سو کرده نتا پرس بکو دا دا نبی علیه صلات و سلام امتیازی صفتو نور دا چاکره میلمه شوی میلمه اکره میلمه شوی تا پرس مکو چه دا روڑه دی دکم دیره دا اوڑه دکمه دا غوخه دکم دین روڑه بازار که چرت دا مشرک دا بی حدی نی روڑی دا تا پرسونی پتاین دیخی بسم الله کوار اخلاصه گفی ها که دوم روا چه دا پتاو چه دیزه که قصابان مشرکان دی عمومی اکثر یا اسماعیلیان اغا خانیان دی بیا با پتا لگای و چه دا پتا نون تا پوستونه مکه امام بو حنیفا جامع نوسانیر که باب ذکر کرده حدیثم دای تا پوست بکوا چه مسلمان دا تخکاری گیه سیدی کنا قرائن موجودونو پس تاره معلوماتو کن و پیغمبر سلام بیتا پوست دا پردی کور شهر آوره نخور پتا بیلا گولا بیتا پوست خواله دنو بیای توکله وی زنانه میلم کرده امنگ تارا روڑای کرده چیلی و لالال کرده اصحابان ناستی جابیرون پکیده رضی اللہ تعالی نو پوٹے پخلکو نورون پخلکلو یو پکی تلوارگن دیو مایده کهوی سینو مایده که آقا جو اسم تیر روغی تیر کن برا ابن معروف رضی اللہ تعالی نو نبی علیہ السلام مایده کهو نمایده که دی توی کو کوروالا تهوی ویده کم دینا در آورده معلومی گیده چی دا وقا حلالا ندا دا پردی ملکیت تی بی جازی اغیر توی رسول اللہ ما تارا روڑای کولا پا دی چم تتلی مایدشی برازی نماوی زولا چیلی لالو زما بازار تا روکی اولیگو پا مندائی که چیلی پیدا نشو زمان گواندیانو کرو زمان دا کوروم شیوڑی منگو مور واقع سا پا مندی نشتی نمانگا اغو کر روکی اولیگو خواهون کورنو اخدی بی بوزه تاسو چی بیا واقع سمانگ در مادر کرده نبی علیه صلات و سلام وی اتعموها لو سارا دا هندوانو لورکی مشرکانو لورکی دا مسلمان دا خوراک نده بی دا ایزن دا خواهن نرا وستلی شویده نو خوراک نده حرام یو تنی دیویده که حرام وی نو دا بای نوی که مشرک لورکا حرام ده نو سپیت هم نشم خلو لاسو نشو گردوله اصی او گردو پا طرف نو سپی دیره شویده بوری او چه تای سپیت گرده نرا واکا ویدہ قیدیان روار کئی نو قیدیان علتا کی کافر بو مسلمان قیدینو پو مدینه منوار کئی ویدولا روار کئی اتو موحلو سارا دا بی تپوس خوالیلو نو بی توکرا چا اولی تپوس کرے چا غفا دا کم دیو نو خلی تبی منو آجولی دا قانون دی آدم علیہ صلات و سلام بی تپوس او خوالا یای جو پا خپلا او خوالا خود سوشو اللہ پی خواخ نو پا دی باندی دا خبرہ چا لیلال کرد شومی تی ثابتی دا با انسان را صورت کهب کیویم چه اغا چوکو علا لچا کردیو او دا شوم دا کم دا را دی خینزیرانو تینو شوم دا کم را وستلا موری پسی پدا قردی معنی خیراتو کوی او دا غشان تا فستقبله دا عیو امراتی هی دا هی زمیری پکیت دوم رو گودراو باسا دا خو پکیت نیستی دا کم دی را ورلی فستقبله دا عیو امراتی هی نزدین شای نشای بزیادی که اون کنا ظلم پا معنی زیادی وضع شای فی غیر موزی نو شی چی بیزای بی طریقی استعمالای نو دا کمی دی دا اللہ پا حکم کی کنا نو ظلم پا معنی دا کمی با نیم ذکر کی ولم تظلم منو شیان سورہ کاف کی لم تظلم منو شیئن لم تنقص منو شیئن دے دے کی ماتوریدی مانا کرے دا فتکونا من الظالمین الناقصین فی الرتبہ تاسو شاید کمون کون خپل درجی خپل درجہ پا خپل اللہ سبانی کما کی ما دا تاوی چی دیر خلوار نوری دی نو خلول دا دوارا دا دینا پا سبب دا شیطان پا سبب دا دی ونی بانی نو وہ شرلت چنو شیطان سنگل تو با خدا دنبرا قسی جوڑ کری سارو تا حیران چی وہ شیطان ویچی رزق اس نشمت لیا سرائی جنیتی که نو تارو تا مینت که و یوزن دا سر تا بلتا مرغی تا مازن سر جنت تا بوزا وی نکی دا که نو بیای بلتا تا بلتا تا غایده که غاده وی اغتی مینتو که ویزه بدی بوزم یعنی غاید تا ریدول ورشو تا جنت تا بتا دا جو ورشو که جه غاید تا که سر ریدولت لگ یا بلتا شه لیوگان تا ریدولت تا وی اغا کمی که ما واغذ دی مار شو او کمی مار وی مار وی زبر دمار پا شکر تو نو در نی بوتو نو آل تا که بیا شیطان شو نو دتا وی دا خونه تو کروی دا اخرا میشه با پادشی تا کونه من او تا کونه من الخاردین شیطان وسو سوار کنو نو دیتا ساجت تی دا پابندی دی شیطان تا تا کمه دی معلوم شو چو شیطانی بکی بند کرده دی شیطان تا خروج توی او خروج منا مظلومان مدهوران رک شوی دیدا پابندی رستو لگی دلن خوزا مخ کیومو لگی دلن چه مرازا نو وسوسه اوادی چه مخامخ شنالا چولی کی کنه دا بارو ما چولی کی او وسوسه دا تلو پا وقتیم باردیگی زخو تینا لارم الکوی تعلیم تا مدرسی نو باسی روان شو بخیل برو شو زخو تینا لارم او داغ مولا گواری دیر را میدی دیر تا دیر سمیگی نا بید و اولو نا نو تا تا زرکی وسوسه واتولا را میدی بید و اولو نا سمیگی اوس که تا تا دی خیر خبره که تا با تا پاقا کوک نظر گوری چه اگه کمات ویلو چی دیره میدی او بید اول نرسه بیگی نو که آغا سموی او تا با بسی چوب تیار کری دا وسوسه آغا وردول تا تا وسوسه وی تلوسه پختو که تو یا خبره وردول چه داغی اثر نفس کی پاتی شی دیر پا خواهو تا ویلو چه تا تا پا دی پوده چی دیر دنیا تا ورده کنه دنیا تا بیبوزی بار دنیا تا زای دنیا تا دا تا پتا دا نو پا دیم پواده چه ده دلتا همیشه نه پا دی که ده با او باسی خو سبانه با او لگوری پا سبانه با او باسی نو ده واجه نه بس پابندی لگی نو گره که پابندی ده سوالا گولو نو خبرو نمانی کنه بیا با دی او باسی اده ده و تو زینه ده بختواره چه تو تلار شویتی نو نوزی دوکه ورکو تکونا مدل خالدین اللہ تکونا ملکاین نو فرشتو غانی باشای نو فرشتو نو خو انسان غره ده چه انسان پا انسانیتو دریگی علا نہ چغور دینو دلان تو کتو سرے برابری نہ فرشتی نمری تبا نمری فرشتو بانی زمان نرازی دردی نمرو نو پتا من نرازی ہمیشہ بپاتی نو پا دیو غلو پا دلہ ہم شیطان پا نوی وقل پا سبب دلی پا اخراج ہما مما کانا فی وی وقل دوا دا نعمتون نا چوب کی دل دوا شیطان وقل نو شیطان وقل کہ اللہ وقلی شیطان سبب دو وقت کو اگردید کنا ویا شیطان وقت کو مانا سبب دا دے اگردید ویلو منگا دتا کش رای زنستاسو دنور دشمنان سمانا ستاسو میند که بم اختلافی خدا خواهنو وی بدا تا کتا نوی کرن ولی منگا راو تو نو آقا بوی چی دا تا نو نبادی خوڑا کنا تا تا چاوی چی خورا خوتاو خوڑا کنا نبادی خوڑا یو با دوم بلا متاوی عددی اثر با ستا پا اولاد کیون پاتی شد یو بر سر اختلاف او بعض کم لباد ندون تاسو شیطانان دی یو بر دشمنان بایی ان شیطان لکم عدوون فتخیدوه عدووا شیطانم دشمن نو دشمنی گنایی نو تی دوسکای یارکایی بعض کم لباد ندون اتاسولا فی الارض مستقرون پس لکی بیدا تمی کنا چیزا پا دی سات که اللہ مرور شیده خواب دیرانا ساعت روستو بیم بیا پریدی بیا پری خونشی لکم فی الارض مستقرون ستاسو اوس نا پس دنیا کی مکہ کی دی لغوانی دیدال مستقر تنوین دی تقلیل لفا لغوانی دیدارام سا لغوانی کلو نبایی بیا بزما مخیل رازی افیده دی لغوانی تر لگا وقتا پوری مستا امتاون الگا سکدا تر لگا وقتا پوری متا فیده سکا اسمعی وی غالباً اسمعی وی دا دریو ٹکو پا مانا نپیدا متاع او دا شانتا رقیم او پا دی طریقہ بانی او دا دی پا مانا بانی نپیدا او باراکا باراکا دا دی درو پا ٹکو مانا بانی نپیدا نو گردیدم پا شو کی بدویانو بانی چی دی ٹکو مانا جدا کم چی دو سوی یو ظلمی جنی نوار چیغی چاک یا ما الرقیم اخذ المتاع و تبارک الجبل وی ما من نکلی چی دری والی ٹکی می پیوزی بیا مدو خزانه می بیا مدو یو رسیدم ما وی صدی وی ستا دیلور صوی وی دیلور ما تا وی الرقیم اخذ المتاع و تبارک الجبل وی ما ایداد تشده وی رقیم سپی تا وی منگا اخذ المتاع متاع شوڑی تیوی دا شوڑی دا وخو یا دا چیرو اگا پا گوڑ کی پرتی زنانا پی غوڑ لو خیول شوڑا کئی بیا پا پاکو گوی نو بیا انتا کی دی ناغی کی تری وانی بینی غوڑوالی مینی نو سپیچ بینوی و بانوی کی باریوی که دا وحی قطره بیا مدن پا مخی کنی چلاشی اپا پانجو مانجوی سودا واقعی چلی تی شبی کتنی اخذ المتاع و تبارک الجبل وی دست مطلب وی قاعده على الجبل پوخ کیناز جوخ کیناز سپیچی پوخ کینی خوشحاله شی نو دوبورو لگی از دوخ پی اود رای از دوگ دی که اپا خوشحاله خوشحاله گیر چا پیرو گری وی بعد سی خوشحال از ما سخلا چه روڑه خوراک می بیامون بیاوی دیم خوشحاله در دوم یقین دی چه دنیا هم ده غده لکا چه دعوا بلت شنی سی پیغمبر اسلام وی چی پو وجود ریغ من اصبحا سالمن فی جسدی عنده قوت یومه دروازې رو روډه سرهشته خوراک از سر پس یې کول زیشته کوجو دروغ دی فعالت دنیا العفا په نور دنیا دی وورو لګي وو نور سره سکه د سر د سور کول زیشته کوجو درې غره خوراک ته شېشته نو ټول دنیا تاسو کړه د دینه زیاته کې سي رستاپه په دې نه راشي خو ته به څوکیدار بیا نسبیم خوشحاله شی تبارک الجبل غربانی پوخ که نسوی شارت نسوی لی یه شورد ده دره وقتا که مانه مالو المتا اغا شورا ده معمولی فایده شی چلو خیف شورا که منش که پی ده تاسو ده دنیا که لوگان فایده آسل لی و متا و الهی نتر لگا وقتا آدم علیه السلام با پریشان کرده ده حواز الله پریشان کرده ده یو بل نروکو عالمان دا سی وی حدیث نده آدم علیه صلات و سلام وی پا اندوستان بانی پریوته وی چیزان تا او کتل نو پا آغا علاقه چکم دا اندوستان دا پا دیگی و اپا اندوستان کی جزیره دا سرنده پوسم پا دا غنم بینیه دی پا دی جزیره کی و آدم علیه صلات و سلام حوازان سر دا طلو وقت دا جنت دا گوت و پانه گلون را گستی رخصتی دا کنه دا سرارمان و یادگاری را گستی دغه بوټي او دغه چې جناغو سر راغلی وي نو په هندوستان کې چې څومره خوشبویه بوټي دي او دغه دي بوټي دي د دوایانو د دارو دغه د جنتي بوټو هغه اثر دی داسې دنیا کې بل ځای کې نشته بیا د هغې اثر دی وي آدم علیه السلام زله ګرځېدو هوا به زله ګرځېده یو بل پسې جوړل یو بل یې نه موندو آدم علیه الصلات والسلام ته الله زما کور دی حج لله شوی کوم طرف ته په دې طرف ته روان شو نو قدمونه الله غټ کړ د دې سره به ګام خو نو هغه په کمیله کې و نو بل چې به خو په کلاس کې و نو چې په کم ځای قدم راغلل هغه وچه ده چې کم ځای د قدمونو میز کې راغلل هندستان کې هغه جزیره ده بزرګونو جزیری دي زړه الله رب العالمین قدرت او دا ګوره قرآن نه دی چې زړه چې قرآن کې ویلي حدیث کې راغلل دي عالمان لیکلي دي سبحه المرجان فی مآثر هندوستان دا مولانا عبدالعالی بلگرامی کتاب دی صبحة المرجان فی مآثر هندوستان دا هندوستان فضائلو کی یو فضیلت دا ذکر کرد کی پا دیزی آدم را پوشی علیه صلاة و السلام او بیا نور فضائلو را ذکر کردی دی او کتاب نوم دی حوالی ما کتل دی پا خواه چاپ شه دی اگه بایی بیا نده پیدا شه ما نده پیدا کرد کتا خو بیا من نوم ما بتینو خبر کش پیدا کی گی نه چپایی نیشتی صبح تو المرجان فی معاصر هندوستان دا فضایی ذکر کی دادم علیه سرم دا جزیرو مثلا گردے تو میدان بانی ونڈے بانی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو داسی اوڑی ددی طرف نہ ہوا چپ کم دے او پج سفر او پریشانی کرا روانہ درارا دے دے گھر نہ کوش وا گدی میدان تر اور سے عرفا دوڑ یو بولے پیجندا دوڑ یو بولے زکو تے میدان دا عرفات ہوئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ زڑ کی کلمات واتو دستومان تیا دخ پیمان تیا چی اللہ قصوروائیم غلطی را نشده یا اللہ ما موافقا حواتیم پدرکی واکل صرف دا آدم ذکر کی چی نارینا اصل لی غردولی رونو کی داتا دا فتلقا آدم من ربی نزدکڑی آدم علیہ السلام دا ربنا ربنای کلمات رب دی فیا او بدو ربکم او دا شانتا دام ذکر کرد رب دی آغا از قدرت خان دیس قال ربک للملائکہ رب ویلو فرشتو تا دلتی ما رب راوستے ذکر آدم دا رب نئی دای دا تربیت بیم مقام اول تربیت مقام پا جنتون کی دویم تربیتی مقام پا جنت کی دا اللہ دا امر نا پا ظاہر کی صورت دا احسیان جوڑول خبر پانی پوشوئے ما ویزت تا کیویم نو جو کل تللے ویم پا ظاہر مانے دا اللہ دا حکم خلاف صورت دا عیسیان دوڑو لے عیسیان کی قصد دی عیسیان کی رادی دا حکم دا خلاف دا کولو اقوان ہوئی حصا آدم ربو فغوا عیسیان صورت دا عیسیانو اولیو لم نجد لہو آزمان دا دم ارادہ دا اللہ دا حکم دا خلاف نوا چا اللہ خویلی خوزبا دا سکوم دا نوا صورت دا عیسیانو منچو تا گورو عیسیانی کر لین اللہ ویلیو مکو دا کری دی او دا دین اللہ خبر دی لم نجد لہو آزمان صورت دا عیسیان ہو اوغا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دویم تربیت دا سے ہو اس تا اولاد کی بدا سر پاتی ادرم دا ہو شو القا پزل کی تربیت دویم درم دا را گئے پا خپلو غلطو ستو مانا کیدل نلک دا ابلیس ابلیس تو مانا ندے شیطان ستو مانا ندے مانا انسان اولاد دا آدم با سی آگئی چی پا خپلو غلطو ستو مانا شی چی نستو مانا کی دے کد آدم نا پیدا دے علیہ الصلوۃ والسلام خودے دی ابلیس بچے دے دا آدم بچے دے پا دی مانا قرآن بھی کنا انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صالح چاہتا ہوئی نوح تو علیہ الصلاة والسلام تا ان ابنی من آلی و ان وعدک الحق و انتا حکم الحاکمین زما بچے اخلاص نشو اللہ تاویلی چستال ببچ کوم ابچ نشو اللہ رب العالمین زوئی انہو لیس من آلک استاد اهل نه وی وې د دې زوی نو ادا د خزي سره سره غلم دا دروغ ولا ځان نه جوړ کړ زوی وای نو چې داغه د خزي نه وو ادا زنه نو نو څنګه ان ابنی من علی پیغمبر دروغ وچی بنو ته ازما په کور کې زما قرانه کې الله وې نو ولی انه عمل غیر صالح چا آدمی او دا آدم اولادی پا خپلو بدو بستو مانا کی دے پا بدو بستو مانا دے لیسا منا علیک عمل غیر صالح دا درم تربیت دی یو تربیت دا ملمستیا دا اعزاز و اکرام درم تربیت دا فرشتو مخ کی ترگندول دا علم و اکرام دی درم تربیت پا سجدہ کولو بانتا دا مخلوق سرورم تربیت دا ملمستیا پا دے کی صورت دا خلاف ترگندے دل پنزم تربیت دا دین وقت کل اشپاگم دا توبی توفیق ورکول رب رب ذکر ذکر کی رب آغا ذات دے صرف دغه رب نه رب العالمین په پاونو کې روډه را کوي روډه درکه او د اسمت کوا دا تربیت ته دا خود خروم کوي دا خود سپیم کوي دا خود وایوم کوي د بیزی ګړي بیجیم کوي ته په جنا چې زما څنګه رب دی په تربیت ته وګوره رب دی نو ته وی انه وتو فتلقى ادم من ربي تلقى من اخذ تلقي غسل حاصل الذكول ذکر ادم علیہ الصلوۃ والسلام دراب نئی سے کلمی او سٹکی ناغی الوستو فتاب علی کلمات پتی سے ادھرے گا دا اولی ادھرے گا ذکر فتاب علی سر نلگی پتی میند کے غلی شہن پتی لے کے سٹکی پاتی دی اگر ٹکی ماہو لوستو فقرہا اگر کلماتی ہوئی اللہ پا خلاف شد دنا تاب سر علانا شی میرا بانا شد تاب علی توبہ لقبول اکرالا اللہ تینا پخلاص رو تاب الیہی اغا طرف تلاد یتوبو الاللہ مطابن فتاب علی نو اللہ پخلاو سوزونا یقینن اللہ دے یواز دا غدتا نویم بوی یقینن اللہ دے ہوا خاصغا تواب دیر زر اور بیا بیا پخلا کی دون کے مبالغی سغی دیر روڑا التواب پزر گونو زلا گناہ کوا گناہ دنوشی قوم خوچی دنوشی توبہ باس اللہ دی بیا قبلی بیا دی منی صد بار اگر توبہ شکستی باز آ باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ این درگہ ما درگہ نو میدی نیست ہر در کی بروے میرسی بروے میز زما دا دروازہ دا نو میدی دروازہ ندا بیا رازا بیا رازا بیا رازا خو گناہ تا گناہ ہوئے استو ما نکزا زدی بیا معاف کم ذکر تواب ذکر کرے بیا بیا توبہ قبلی او زر زر توبہ قبلی خوچی دا زرنا و باسی نو تک پتا کی قبلی بیا اگر کی دمانیش تدی چی بیا بدا ندی رو من خپا گردی الرحیم ادیر مہربان دے اندہ جندی بیا دا خیر کی دا توبہ پوج توفیق دا حسنات ور کی لگی نہیں بچ کی ویلی منگا کشتاسو دا درم دویم مقام را غید آدم علیہ السلام دے کرم قبل اول دا توبہ هو التواب ندائے اولاد لهم کا اللہ توبہ قلون کے دینی کمی دل قبول کرو آدن یا نستاسون قبلون خو توبہ ودا غبشن توبہ سی آسی توبہ نو کیا غی اقرار کی ظلمنا نفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ من بواب کا دا شانتا ویلو منگا کش شیطاسو دا دی مقام نتول کش شیط وی پاسو ٹھیک دا کزی دل رالا وکوزیدل یواز دی تنوی اہ بیتو مصران فین لکم ما سالتم لا شیو کریتا اہ بیتووی میدان دی تیہ کی دی اپا طولو کیو چتا غزی دی دو قدس علاقا ملک دا عرش معلات آسمان تا علیمان دا مخکلی مساحتونوی سین غفل اسپران چی دا اتوار لسمیل آسمان تا نیز دی سر سی سمندر نا اہ بیتو مصران منصب سخدے عہدیدار دے منصب دار دے وہ کش دی منصب نہ تمہارے چپ آسمان نہ منصب دے ختم رو کشو مانا لاش دے دے دینا کہ دنیا بانی نم صحیح دینا ٹول کشائی سمانا ٹول کشائی دانے چی سب ہے سب ازائی وہی چی دا آدم علیہ السلام یو بچے دوم شیو ناغو خوبا دی غلطی کنو شری شی کنوی نا دا بتا سر دی دا وزن تنو پا دی دل تبی بیا سوک سا چی تا سورا زن سر بیا زن لے ساتای دا اگران کار دی بتابا علی اہ بیتو نسران اہ بیتو دا دیدن کشائی ٹول نو پیم مایت یننکم نکچری خامخادا شتا سزمایا طرفنا ہدایت ذالک کتابو لا ریب فیه ہدل للمتقین اما آیت یننکم منی ہدان کتاب بدر لیکم ہدایتی کتاب تولی نکچری خامخادا شزمایا طرفنا ہدایت یعنی کتاب پروگرام دا جندتی رولو نچاچی رسوک چروان شو زما پروگرام زما خون باندی اپا دی بانی تینک پاس رو نبوی سیار پا بدبانی انبا غم جنشی دایتا که بکی تیاد ساته کنا پا دیبانی تینگ پاتی شو زما پا هدایت روان شو پا دی تینگ پاتی شو و داو ما علی حتا مات داو لی پروگرامی امانا کئی کئی کئی کئی دا مرگ نا یوگین تا پاس پروگرام را انکارو کنی زیبا جنت لا نشت لی دیبانی دوام ضروری دی و تا پا دیبانی تینگ شو داو ما علی جس طرح ٹنگ سو نو پستا گنا بیا لا خوف علیہم یرا نشتی ولا هم یحزنون انا بغم جنشی دیولا خوشحالی ذکر کرا اچھا اچھا انکار تخویب راستو تو کفر اوکو انکار اوکو دتشین انکار اوکو دے کرام دا آدمنا علیہ الصلاة والسلام انکار اوکو دو علوم شرع یود دکارونا آدم تمی خودلو انکار اوکو دو مسئلہ توحیدنا انکار اوکو دا آخرت انکارو کو پیغمبر انکارو کی کتاب نہ نو داخلك اصحاب النار دغری دوزخیان وکذبوا بیاتنا دروغ جنو کا حکم زمان ویدا دی زمانی نے دی اخبارونو کی خوارشو خلافت عمری خلافت راشدہ پا دنیا نن نشی چلی دے وی نشی چلی دے صدر چغیو باسی صدر بی بی سی انٹرویو ور کړل خیال مولیان لیوری دی خلافت رشیدہ دوتی اگر پخ کی صدر خبرو اغاوز چلیگی نو قرآن خو پیدا کرے دی خلافت رشیدہ لی او دا بکای او تو دا نچلیگی دنیا کی نچلیگی مطلب دا چی اللہ امر خطا غلط کرے دی وکذبو بی آیتنا دروغ جنو گال آیتنا دا وانگ خلافت رشیدہ نو چلی دلی سوخت پر پا افغانستان کی او چی طول دنیا تا یو شولا نو ختم شون طول دنیا یو شولا کنا قانون الہی خلافت رشیدہ پا عنوان بانی او پستر گم گولی دو کالا دری کالا او ادا کی دینشی را خلق لیوانے دی کفر کی دروغ جن گرنے ایتون دا وانگ دغا پلیتان اولائی کا اسم شرح دا پر تحقیر دا پلیتان دغا خندیران اصحاب النار دو زخیان ام فیا خالدون امی شبه دو پدے کی دویم سبق کی مسئلہ دا توحید الادلہ او بیاد آغی سرا نعام اربعا او پا نعام اربعاو کی دنش نشتا کول درو جن او دا معاش اسباب پیدا کول دا آدم علیہ الصلات والسلام اکرام بل علم اظہار داغی پا سجدی سرا اکرام دا آدم علیہ الصلات والسلام پا قبل اولو دا توبی سرا دا دیو جنتم اعبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین شیخ قرآن دا مولانا ولی اللہ صاحب دا بشام دا دوری دا تفسیر دا کسر دا میں نوی دو پتا یاد لرائی دینی کے سٹ اینڈ ریکارڈنگ سنتر محلہ ساخر نیو روڈ میں گورا سواد تقار نعیم الدین دکان اول سبق تعارف دحق دا اللہ رب العالمین در عنوان بانے دا سبق بیانی اول پنولس سلو آیتون کی تمہید دویمزل نولس آیتون کی اصل مسئلہ سرد متعلقاتنا او الدعوت العامہ مدرم ذلبانی دغ مسلبانی فعنوان دا الدعوت الخاصہ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کی دا پردو قوم نصرہ فالقوم کو مکہ معظمہ کی پاتشو دیر سخ قوم اور رسول علیہ الصلات والسلام دشمنی کے دیر کلکو اور پیغمبر علیہ الصلات والسلام شرم تن تیار دے شرم اولو تا بیجا تا کولو تن تیار دے او چکلا پیغمبر علیہ السلام پردی قوم لدار نو آل تا کی در رسول علیہ السلام در شرم اولو تحریکونو تدبیرونو موشو مدینه منوره کی او تینا چاپی را نزدی دو قسم خلقو یو در دو لوی علمان و اولاد نیکان چکم در سبا پا اولاد کیو او در مملکت سبا نی حجرت کرو دی علاقه کی شرک عباد شوی آغای وجه داو چه کل در سبا قوم در علماء خلاف شروع کو او علماء دنیا کی پا ترقی رکاوٹ تے و ترقی که اول غواری در دنیا پا ترقی باندی گام او چه تکا در علماء خبر ہوتا ہے چه سنگ مناسب و آل سو غاب نئی خو و ترقی دیر کری وار دا دنیا پا مخبانی اولانے ڈن بن او بیا دا خاوری گٹی جوڑ بن لوی بن دا سبا دا مملکت دا انجینیرانو جوڑ کرو دا حکومت پا تعاون سرا او دی ڈن لے ممید ڈنڈونا تیار کرو پا غرونو کی آرہ درکی او بلگی او کڈیری وی یا بارانی نگے تا ڈن جوڑ کرو ڈیم بندی و تا چولو او در طول و نلوی اغیر پا اخیر سر بندیو او در دیر دن نبیا ولی و اخکلیوی دو طرفا در ولو نبیا نیوارونا ولی ولی ولی و اخکلیوی در سبا مملکت طول زرعی مملکتو باغونا و میوی و فصلونا دمری زیاد بو عالمان ہوئی کہ مسافر تا دا توخی اوڑو عجد ضرورت نو کہ بزال روانو او کل بس سمیوی تا ضرورت سو بس خوڑا بس پابندی بکنو او دخا دا سرکونو پا زوارو طرفونو باندیو من صبح بندیو لهم درخ کریو قرآن صفت کرے دی مار لڑم مچ ماشی زہری اشیاء بدبوئی دادا مملکت کی پو پورا مملکت کے نو ٹول خوشبو والا کا گندہارا او آباد آبادی وا ملک دمر آباد کرو جب کلو میٹر یا دو بانی بکلو ادی منصوبہ جوڑ کرو مسافر بد کور لڑ گرما پا آرام بل دے تیرا کلا بس بغیر بروان صبح خام بل کری لڑ بدی تیرے کب آنی بشام ترسے تو وجا النا بین ہوم و بین القرلتی بارکنا فیحا قرن ظاہرا و قدرنا فیح سیر سیرو فیحا لیالیا و ایامن آمینین ترقی جمرہ اکڑلا جسمر دنیا راج دنیا راجی ترقی راجی نو عمر دین زی نو دین چنا لار سرکشی تا بغاوت تا ادرے دل عملون ادا سے شورو کرلو چی داغی مطلب داو چی پا منگ عذاب راولا اللہ وی پا آرام گردائی فقالو ربنا باعد بین اسفارنا و ظلمو انفسهم فخبل عمل بانی اعمال دا شروع کو چو زمونگ ندا آسانی لرے کا زمونگ ندا نعمتون ختم کا اللہ ہوئی ما غو شروع کرو وجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق اللہ پہ عذاب را اخلاص کو دیر ڈنڈونو کی غد ڈن کی چھے بابا کمی دے نو دا مومیدو ڈنڈونو نبیو تو برا پریخ ہوئی اس وقت کی کمی نو بی جنے تدی حد تورا سیدل چھے نوری بی باقی خو نوری دی خزائی پزان بانی بادشاہ کل اید جنہ کو حق دے حقوق نسوان اغدی لیڈر شکنا نو پزان بانی خزہ سورکلا رسول علیہ الصلات والسلام وہی لن یفلح قوم ولو امرهم امراتن چری گٹ نشی کولے دسی او قوم چاہو خزا واقدار کی خزا کو کور کی اودم واقدار کی نو کور روا نہیں کچم کی مشرشورو نو چم روا نہیں کلی کی مشرشورو نو کلے تباہ کئی کدم ملک مشرشولا نو ملک بتباہ کی لن یفلح قوم کور کے لیے مشرکڑا بھی باقی برا ہوئی چم کے لیے مشرکڑا نو لکان لونڈان برا شروع کی آزادی دا علاقے مشرہ دیکھ لو نو بیا دا حد سے حد موا لن یفلح قوم دے قوم دا عالمانو نو من لا اگئے مشرکڑا د بی نظیر وقت کی ملا لکل شروع کرو کوثر نیازی علیہ ما علی چه زنانا و قلیفہ کی دلشی بادشاہ کی دلشی و اقدار کی دلشی داری پڑیر دلیلون کی او دلیل دام ویلو و مملکت د سبا و اقدار بلقیس و دیتا نکتل چه و اقدار بلقیس و نصو سرشیو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق تس نس کا اللہ سلیمان علیہ السلام دے دور نرستے خبر دا دا شانتا دا تیر قومون تذکرائی کرے دا قرآن زم کی ذکر کرے دا زم سپکے والا ویلے دا وجدتهم وجدتها وقومها یسجدون للشمس او دم ویلو تم لکو ہم امرا خزا پی سورا دا نا غیب بد ویلی چې زم ذکر کې سپکا هغه دلیل نه ګرځي. نیو قوم کی سرکشی زیادہ شوا اللہ دا عذاب آثار ترگندور شروع کرو بندونو دیوالونو دا گتے او دا خاوری او منگکان پیدا شو لول منگکان دی ڈیمونو سنگ کی گردی دل انجینیرانو بھی خطرہ دا دا غید پارے دفاعی چل سو کو او لگی دا پشوگان و لوساتا تربیشوی پشوگان یو بای دلتا تاولی و نرغوط بلاغ دے بلاغ دے دا سی چی دیو بلتا خلا رسی ادولا دا بیت المال نخارت مقرر شو پا دیمین که کمانگک نوزی نو داری او خلا بوتا رسی ادولا با دا بیت المال نخارت ورکی دا خوراک پشوگان لا نوکران و لوساتا دا علیمان دو تنو نو سالای اکڑا جرگای اکڑا مشروی پل روڑتو ازد دیزین ازم عذاب دا اللہ رازی و دا خلق منی نو و دا عذاب نمخ کتلل پکار دی بینو سنگ بزی دا دمر جایداد دی ایدا سچل جوڑوم و دا بخرطوم رو رو توی بی زوم ده سرائی زوم زوم زوی سر اخپل جرگاو که اخپل زامن و سرا رو ری زبا وجره که تا تا خبرو کم که داست کارو که تب وچه نی کم ستا کارون پا سر نلگی ما تفریح تا نپریدی فوتبال تا می نپریدی او داشان تا تیوی کتو تا می نپریدی دا وستی دا دیا دقا نمونی پا خواهم و نمونو بدل دیتا می نپریدی ازادیتا می نپریدی نشم کورستا کارون پسا نیز ربا تا پسا پیرا وام نتبا ما ووی وی دا خوردی را بدا خبره دا ویزوی خیر پا دی کری او دینا بخیر جوری که زمان خبره اومانا زمان زوی نو زمان اومانا وی سیده چی توی حجرت کی خلق ناستے مشران ادب کو دم رضیاتو جو مشر با حجرت کی ناستو پکٹ نو کشر با پکٹ کی نکی نس تو طلیبہ کی نس یا بے گٹ ایخی وی تر ڈابا با جوڑ کرو کشران با پاغی کی نس مشران کی بغری ناستو کشرانو خبر نکول چپ چپ پا ناستو جو مشران با لارلونو بیا با ایسو پردول کولو نو دزوی توی وی داغ کارو که کنه تا تو زویمه چه کارو که تای نکای وی نیکو دا پسر لگیستا کارو نو خوچی ما اینی جو بس جو لیوانه کی که وی کارو که کارو که اگه پاتی تا پیرا دوی او دا پیون گزارو که خلق ترمیان دا شکواخی او که زوی تو قاره دا وی دادی سا او کرد پلار بیاده بیدی او کرلا پلار کٹ که کینه سوی قسم میدی کده دی کلی که پاتی که کم نور دا سی حد تا خبر ہو رسے چیز ویزم آس ما پسی را پاسی زدہ کرے پردم دا سرا جیداد میں لیلام دے سو کخ رہے نو دیو ورقوم نازیزان تر بوران خوشحال سو جیداد بتی نو آخو جیداد دا پارا قیمتی ہوئے نچی ضرور پی قیمت و غیب پی دوا دری زربانی خرش خگران روان شو ویزم دانی مرور کو رولم جیداد خرد که چی رول میزی نظمه سا کردین دیو سرشو او اتل دوارا چی دا عذاب دا زین علی دیکی گو گرزیدل او علیمان یسرب بانی چی تیر شو دو مدینی منواره پا علاقه باندی وی اغا خواه دا معلومی گی اخیری پیغمبر با چو تا حجرت کهی نو دل تا پاتی کی گی وی تیک دا دو مدینی منواره و شر علاقه باندی اول دل آباد قوم دی اوس و خزرج دی دو اولاد درون دوار یا اوس دی بل خزرج دی دی دوار اولادون زیاده دی آقا مدینه ښار پاغی بانی جوړ شو. تیر نومی تاریخی نومی یثرب دے قرآن دا ذکر کرے لکه څنګه چې د مکی معظمی په شړ بیابان او جاړو بوټو کې اولنې آبادی دن کې اسماعیل علیہ السلام او داغا اولاد دی دو ډیر شو او سو خضرج پا نمبانی دیو بر سرا سر گروالی بیا شورو شوا دیو بر سرا مخالفتون جنگون پا یو بر سرا کول پا دیتا ما آسرا باندی دا شام نزن یهود مراغ للا مشاران چه دا علاقه مهاجر دا آخری پیغمبر دی نو که زمونگا جون کی راشن زمونگا و بخت ورتی آی دا د دریو نکونو اولادو بنو قنقا یو بنو نظیر بل بنو قرازا بل بنو قنقا نفری کموا افراد کمو خوب بدماشی بکی دیرا و جنگی قوت و طاقت زیاد و بیسری خلق و نو پا دقی بانی دا خپل کمزوری کم افرادون پا دی تین کلو خلق و بطی نظر ساتا او کاری تجارت و صرافان و زرگران و مالدارون دو مدینه منورکی و جدات